Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 października, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Kompromis w sprawie reformy sądownictwa już w piątek wcale nie jest przesądzony, ocenia wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Prokuratura może się zająć drastyczną podwyżką czynszów w jednym z bloków w Zgierzu. Część mieszkań wykupiła tam prywatna firma. Unia musi współpracować z krajami ze wschodu, przekonuje szef polskiej dyplomacji i dodaje, że Polska jest gotowa w tym pomóc. Pojutrze czwarte w ostatnim czasie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. A temat reforma sądownictwa i dwa prezydenckie projekty, którymi ma się zająć parlament. Jednak wicemarszałek Senatu Adam Bielan z Polski Razem ocenia, że do kompromisu w tej sprawie wcale nie jest blisko. Jestem z natury optymistą, chociaż w tej sprawie nie jestem pewny, czy uda się osiągnąć już w piątek kompromis. Nie rozmawiałem, nie mam kontaktu z panem prezydentem, aczkolwiek słyszałem z plotek, że do kompromisu nie jest blisko. Na piątkowym spotkaniu już świat się nie kończy, więc być może dojdzie w piątek do kompromisu. Jeżeli nie, to będziemy być może dalej rozmawiać. Według Adama Bielana jest mało prawdopodobne, żeby Sejm mógł rozpocząć pracę nad ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym na najbliższym posiedzeniu. Ja liczyłem na to, że parlament zacznie procedować nad tymi ustawami już w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu mam posiedzenie Sejmu, ale w tej chwili nie jestem tego pewien. A w lipcu prezydent zawetował dwie ustawy dotyczące reformy sądownictwa. We wrześniu złożył w Sejmie swoje projekty. Jednak partia rządząca przedstawiła swoje poprawki i właśnie one są tematem rozmów prezydenta i szefa PiS-u. Sporną sprawą jest m.in. wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Jest doniesienie do prokuratury krajowej w sprawie podniesienia o 300% czynszów lokatorom mieszkań przy ulicy Kolejowej w Zgierzu. Kiedyś bloki należały do państwowego zakładu. Część osób wykupiła mieszkanie na własność. A resztę sprzedano firmie z Bydgoszczy, a ta drastycznie podniosła stawki. Niektórzy lokatorzy płacą nawet około 2000 zł za 40-metrowe mieszkanie. Sprawą zainteresowali się posłowie PiS-u Marek Matuszewski i Waldemar Buda. Składamy w dniu dzisiejszym razem tutaj z panem posłem Waldemarem Budą do zastępcy prokuratora generalnego pana Bogdana Święczkowskiego zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zostanie ta sprawa dokładnie zbadana. Absolutnie nie wyobrażamy sobie, żeby ci państwo mieli płacić ponad 2000 czynszu miesięcznie. Posłowie PiS-u informują, że trwają prace nad nową ustawą o mieszkaniach zakładowych. Niewykluczone, że wejdzie w życie w nowym roku, a zakłada, że lokatorzy mogliby wykupić swoje mieszkania z dużą bonifikatą także teraz i od prywatnego właściciela. Firma, która kupiła mieszkania twierdzi, że dotychczasowe stawki za nie były nierynkowe i nieopłacalne i z ledwością pozwalały na pokrycie opłat wspólnoty mieszkaniowej. 75 milionów euro z tak zwanych funduszy norweskich zostanie zainwestowanych w kulturę. Z pieniędzy będzie można korzystać od przyszłego roku. Ale jak informuje minister kultury Piotr Gliński, na poszczególne inwestycje będzie przeznaczonych mniej pieniędzy, ponieważ wprowadzono limit wydatków. Poprzednio mogliśmy budować duże, piękne instytucje kultury. W tej chwili możemy budować średnie czy mniejsze. Do tej pory za pieniądze z funduszy norweskich wykonano m.in. prace konserwatorskie na zamku w Malborku, remont starej pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie oraz zrealizowano ochronę siedlisk Foki Szarej i Morświna w Słowińskim Parku Narodowym. Odnowić znaczenie unijnego programu Partnerstwa Wschodniego. Taki cel stawia przed sobą Polska. Mówił o tym w czasie trwającej właśnie wizyty w Azerbejdżanie minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Program Partnerstwa Wschodniego istnieje od 10 lat i miał zbliżać do Unii 6 byłych republik radzieckich. Jednak po agresji Rosji na Ukrainie w 2014 roku znaczenie polsko-szwedzkiego projektu zmalało. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski przekonywał w Baku, że Unia musi nadal współpracować z krajami ze wschodu, a dzięki Polsce i Grupie Wyszehradzkiej partnerstwo może dostać nowy impuls. For instance, we have Frontex agency. Na przykład w Polsce siedzibę ma unijna agencja Frontex, która ma monitorować sytuację na granicach Unii. Dlaczego więc nie zaprosimy naszych partnerów do współpracy w takiej agencji. Z kolei minister spraw zagranicznych Azerbejdżanu Elmar Mamadiarow zapewnił, że Baku nie zrezygnowało z procesu zbliżania się z Unią i przypomniał, że trwają właśnie negocjacje w sprawie kompleksowej umowy Unii z Azerbejdżanem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Baku. Dodajmy, że w listopadzie w Brukseli zaplanowano kolejny szczyt krajów Unii i 6 państw, które wchodzą w skład projektu partnerstwa, a są to Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. I to ostatnia informacja teraz. Wiadomo w skrócie o 17.30. Sport w Trójce i Adam Malecki. Witam Państwa. Słyszałem, że został wywołany temat piłkarzyków wcześniej. Tak, że Roma ma z Chelsea dzisiaj spotkanie i dlatego trenuje w pokoju w poranku na piłkarzykach. Tak, widziałem. Rzeczywiście tak jest, ale zacznę w takim razie od piłkarskiej Ligi Mistrzów, bo to granie rozpocznie się już o godzinie 18:00. W Baku Karabach Agdam podejmie Atletico Madryt. Obie drużyny, które jeszcze ze sobą nie grały, walczą o pierwsze zwycięstwo w fazie grupowej. Na ławce rezerwowych azerskiej drużyny zasiądzie, bo o 18:00 Jakub Rzeźniczak. Kiedy zakończy się mecz w Baku, do akcji wkroczą drużyny na innych boiskach. Ciekawie zapowiadają się mecze z udziałem drużyn Premier League. Chelsea w Londynie zagra z Romą, z AS Romą, a Manchester United na wyjeździe w Lizbonie z Benficą. Pogba, Fellaini, Bailey, a do tego nieobecny od dawna Ibram. Lista luki w składzie United jest spora. Zwycięstwo w pojedynku z Benficą sprawiłoby, że do awansu ekipie José Mourinho wystarczyłby tylko kroczek. Statystycy oceniają dla BBC, że już teraz szansa tej ekipy na wyjście z grupy to 98%. Co ciekawe, Manchester United nigdy w historii nie zakończył spotkania z Benficą bez zdobycia goli. Z drugiej strony, z ostatnich 6 meczów na wyjeździe United wygrało ledwie 1, 4 przegrało. To grupa A. A jak nastrój trenera Conte przed meczem z Romą w grupie C? W końcu w lidze zaliczył ostatnio wpadkę z Crystal Palace. Mieliśmy okazję, żeby wygrać ten mecz, ale drużyna nie zagrała dobrze. Jedyne rozwiązanie to pracować ciężko i wygrać to spotkanie. Do składu Chelsea powraca Alvaro Morata. Cel Londyńczyków? Utrzymać dotychczasowy bezporażkowy bilans w Lidze Mistrzów. A ich szanse na awans? Z analizy sporządzonej dla BBC wynika, że to 92%. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do tego o 20:45 zagrają Anderlecht Bruksela z Paris Saint-Germain, Bayern Monachium z Celticiem Glasgow, Barcelona z Olympiakosem Pireus, a Juventus ze Sportingiem Lizbona. Na naszym krajowym podwórku grają w pierwszej lidze. W zakończonych już spotkaniach Puszcza Niepołomice pokonała 2-1 Ruch Chorzów, a Raków Częstochowa zremisował 1-1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W tenisie dobre wieści dobiegły ze Sztokholmu. Jerzy Janowicz jest już w drugiej rundzie, bo w pierwszej pokonał Francuza Pierre'a Herberta. Wynik 6-2-3-6 i 6-3 w 87 minut. To pierwsze zwycięstwo Janowicza w cyklu ATP od Wimbledonu. Kolejny rywal będzie bardziej wymagający, to Bułgar Grigor Dimitrov, czyli ósma rakieta świata. W tym sezonie grali ze sobą dwa razy. W Sofii wygrał Dimitrov, w Stuttgarcie Janowicz. W Berlinie czas na walkę o medale Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. Na miejscu jest 23-osobowa reprezentacja Polski. Wśród nich Szymon Sajnok, 20-latek, który w ubiegłym sezonie wywalczył Puchar Świata w wieloboju, celuje w podium. Wiadomo, fajnie było medal w końcu zrobić. Na razie to Puchar Świata, no to jest mimo wszystko Puchar Świata tylko i to nic ci nie daje, żadnego stypendium ani nic, a randze mistrzowskiej dopiero coś jest więcej z tego, więc no chciałbym być w Trójce. Na ubiegłorocznych mistrzostwach Polacy wywalczyli 5 medali, początek zmagań w Berlinie od jutra. W nocy w całym kraju mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura w nocy od 5 do 10 stopni, cieplej nad morzem, tam do 12. Jutro początkowo zachmurzenie duże, później większe przejaśnienia, a później rozpogodzenia, ale na północy miejscami słabe opady deszczu lub mrzawka w ciągu dnia się mogą pojawić, na północy więcej chmur, a rano w wielu miejscach będą się utrzymywały mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 100 metrów. I dopiero kiedy mgły opadną, zrobi się ładniej. Temperatura, we mgle też jest ładnie, tyle że inaczej. Temperatura jutro w ciągu dnia od 13-17 stopni na krańcach północnych do 18 w centrum i do 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj. Przy zakupie 2 produktów 5%, a przy zakupie 3 produktów 10% ich wartości. Mediamarkt.pl. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepsze. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomak. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Masz kupon Sodexo? Zastanów się, zanim go użyjesz. Zastanów się, jak oszczędzić więcej. Bo w Lidlu z kuponem Sodexo zyskasz więcej dzięki specjalnym cenom i rabatom. Szczegóły i regulamin na www.lidl.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.

mieszkasz ty i ja całkiem sam. Terrific Sunday, tu Trójka, 15 minut po 17. Jeszcze słowo o przyjaciołach. Chciałem pochwalić przyjaciół naszego syna, ponieważ niedawno skończył 27 lat, a od dziecka był fanem Juventusu. Zawsze marzył o obejrzeniu na żywo meczu. No i na 27 urodziny od przyjaciół dostał bilet na samolot i na bilet dzisiejszy mecz właśnie. Także wspaniali przyjaciele zapewnili mu wspaniały prezent, a był swego czasu najmłodszym członkiem Juve Poland, fan klubu. No wtedy nie udało się jechać, bo nie było opieki prawnej przy wyjeździe i tak dalej, ale teraz marzenie się spełniło, jest na miejscu, pisał, jest szczęśliwy. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Przez lata była to zapomniana choroba. Teraz powraca. Lekarze odnotowują coraz więcej zachorowań na żółtaczkę typu A, czyli żółtaczkę pokarmową. Od początku roku odnotowano ponad 1900 przypadków. Dla porównania rok temu zachorowały na nią zaledwie 34 osoby. Najwięcej zachorowań jest na Śląsku. Tam oddziały zakaźne wypełnione są po brzegi. Pytanie, czy można mówić już o epidemii? Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bodnar uspokaja, że na razie mamy do czynienia ze wzrostem liczby zachorowań. Ten wzrost, który można nazwać tak zwaną epidemią wyrównawczą, chodzi o to, że przez kilkanaście lat było bardzo mało tej choroby, no i po prostu jest cała rzesza ludzi, którzy nie przechorowali ani nie zaszczepili się przeciwko tej chorobie, a więc nie mają odporności. Na terenie województwa śląskiego od początku roku zarejestrowaliśmy 198 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W całym roku 2016 takich zachorowań zarejestrowaliśmy 3. Renata Cieślik-Tarkota, kierownik oddziału epidemiologii w katowickim sanepidzie. Najwięcej zachorowań wystąpiło na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Bytomia. Tam, można powiedzieć, są prowadzone działania informacyjne, edukacyjne. Na terenie województwa śląskiego pacjenci są hospitalizowani z wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Nie tylko na oddziałach zakaźnych, również przebywają na innych oddziałach z zachowaniem warunków izolacji. Jak się ustrzec? Przede wszystkim daleko posunięta higiena. Dorota Kozłowska z warszawskiego sanepidu. Mycie rąk, mycie produktów spożywczych przed zjedzeniem, poddawanie produktów obróbce cieplnej, jak i spożywanie przede wszystkim na wyjazdach zagranicznych wody fabrycznie zamykanej. Nie tak zwanej kranówki. Nie używamy kostek lodu robionych z wody bieżącej, tylko z wody przegotowanej. To ważna informacja, bo teraz właśnie rusza sezon na takie egzotyczne wyjazdy. I właśnie między innymi osoby wyjeżdżające za granicę, przede wszystkim do krajów rozwijających się, powinny przestrzegać tych podstawowych zasad higieny, a również przyjąć szczepienia. Jest to choroba tak zwanych brudnych rąk. Były lata, kiedy tych przypadków było znacznie więcej. W połowie lat 90. mieliśmy po 40-50 tysięcy rocznie zachorowań. Wynikało to z braku higieny, z gorszej jakości wody. Natomiast ostatnie kilkanaście lat to był taki okres, kiedy tej choroby było naprawdę bardzo mało i tak naprawdę ograniczała się do ośrodków dla uchodźców. Zdarzały się pojedyncze przypadki, że nasi obywatele jeździli gdzieś tam po ciepłych krajach i też przywozili tą chorobę. Jeżeli chodzi o szczepienie przeciwko żółtaczce pokarmowej, są to dwa szczepienia w odstępie pół roku do roku. Pierwsza dawka zabezpiecza mniej więcej na rok, druga dawka przedłuża odporność do 10 bądź 20 lat. Czy jeśli ktoś już chorował na żółtaczkę typu A, powinien się jeszcze szczepić? Tamto zachorowanie jakby zabezpiecza go przed ponownym zachorowaniem. To jeszcze zapytam o szczepionkę na żółtaczkę typu B. Rozumiem, że jedna nie wyklucza drugiej i to nie jest to samo. Droga szerzenia jest zupełnie inna, no i sposób, w jaki się choruje, jest zupełnie inny. Skoro nie było tych zachorowań w ostatnim czasie zbyt wiele, to w ogóle szczepionki są dostępne w Polsce, w aptekach, w przychodniach? Szczepionki przeciwko żółtaczce typu A są dostępne, ale nie na terenie całego kraju. Paweł Trzciński, rzecznik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Mamy sygnały, że są problemy w związku z informacjami o epidemii, ponieważ to były szczepionki zalecane, nieobowiązkowe i producenci, którzy dostarczali na polski rynek tego rodzaju produkty, byli przyczyni do określonego, dosyć niskiego zainteresowania nimi. Dojadą do Polski? Jak to będzie wyglądało? Jakie państwo mają informacje? Problem polega na tym, że epidemia ma charakter ogólnoeuropejski. Takie szczepionki to jest bardzo określony sposób produkowania. Nie można ich z dnia na dzień przygotować. W związku z tym te terminy, których mówią producenci, to jest kilka firm, no to są terminy kilkumiesięczne. To jest tak zwana epidemia wyrównawcza, czyli co jakiś czas różne choroby można powiedzieć zazwyczaj wybuchają. Kilka miesięcy temu było takie wielkie ognisko, kilkaset przypadków na Wielkopolsce. Było duże ognisko w Warszawie, Bydgoszczy, teraz jest ognisko na Śląsku. Generalnie to się sprowadza do dużych miast, ale tak jak podkreślam, no zachorować może każdy. Jak zminimalizować ryzyko zachorowania? Mycie rąk, owoców i warzyw to podstawa. Trzeba też ostrożnie korzystać z miejsc zbiorowego żywienia. O żółtaczkę typu A pytała Izabela Woźniak. 20 minut po 17, już za chwileczkę połączymy się z Kaliningradem, gdzie jest Ernest Zozun. Sweetie little Jean, where did you go? Everyone's been searching high and low. And your mother's worried sick. Dearest daddy's lost his grip. While the whole world's watching candlelight visuals being held in silence on the channel 4. And they knock on every door, every place you've been before. How long will we let it go? I think we should just let go. Go. I think we should just let go. Has melancholy taken you for good? You know that I would save you if I could. Watched your laughter turn to tears, then you vanished in thin air. Chciałem zwrócić uwagę panu redaktorowi prowadzącemu, że to miasto, o którym dzisiaj mowa, to po rosyjsku Kaliningrad, po niemiecku Königsberg, a po polsku Królewiec. Wszak nie wybiera się na wycieczkę do Milano, tylko do Mediolanu, nie do München, tylko do Monachium, więc chyba trzeba by było używać języka odpowiednika w języku polskim. Tym bardziej, że nazwa w języku rosyjskim pochodzi od niezbyt sławnej dla Polski postaci. Nie do końca się z panem zgodzę, dlatego że Königsberg i owszem, ale wtedy Königsberg to był Królewiec. Potem nazwa tej miejscowości została zmieniona. Teraz to jest Kaliningrad i obwód kaliningradzki, tak mi się wydaje. W Kaliningradzie Królewcu jest Ernest Zozun. Dzień dobry po raz kolejny, witam. Witam. Oczywiście, to jest Kaliningrad. To te nazwy, o których mówił słuchacz, to są stare nazwy i te nazwy zostały zmienione. Oficjalnie miasto nazywa się Kaliningrad. I obwód kaliningradzki. I obwód kaliningradzki. Pochodzi to rzeczywiście od Kalinina, a to był komisarz komunistyczny za czasów stalinowskich. Natomiast no, historia tak sprawiła, że miasto tak się nazywa. No i musimy to szanować. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Kaliningradu. Trójka. Jesteśmy połączeni. I w Kaliningradzie jest Ernest Zozuń. W obwodzie kaliningradzkim znalazłeś Polaków. Znalazłem Polaków, tak, to prawda. To jest taka niezwykła historia, ponieważ oni 24 lata temu przyjechali tutaj z Kazachstanu. To był 93 rok, w Kazachstanie sytuacja bardzo była trudna. Wtedy zresztą z Kazachstanu wszyscy, którzy nie byli tam bardzo korzeniami związani, starali się uciec choć trochę na zachód, choćby do Rosji. No a tutaj ta grupa Polaków miała nadzieję, że skoro dotrze do Kaliningradu, skoro osiedli się tak na chwilkę 23 kilometry od polskiej granicy, to niedługo tutaj zagości i szybko przeprowadzi się już do ojczyzny. No ale niestety, no, los chciał trochę inaczej. Zatrzymał ich 20 kilometrów przed tą polską granicą, a ponieważ nie mieli wyjścia, no to zaczęli się organizować, zaczęli tworzyć społeczność, zaczęli uczyć się polskiego, tak żeby no jak najlepiej do powrotu do kraju się przygotować. Zorganizowali w Oziersku także Dom Polski, który odwiedziłem. A to biblioteka u nas? Aha. I tam klasa. Ale w tym roku u nas język polski w szkole w Ozierskiej. Mamy 45 dzieci to z polskim pochodzeniem i no tam niektóre jest dzieci rosyjskiego pochodzenia. A kto uczy polskiego? U nas do tego roku była pani Walentyna Syntycka, członk naszej organizacji. Ona skończyła kursy w Lublinie języka polskiego, a ona jest z zawodu nauczycielka języka niemieckiego. Pani Walentyna, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło widzieć. Pani Walentyna. Tutaj pijemy kawkę i opowiadamy różne historie. Historie jeden na drugą podobne. Aha. Podobne? Tak. Herbaty ci muzykamy? Ja jestem też repatriantką. Urodziła się tam, kiedy jeszcze były te czasy komendatury. Czyli rodzice pani byli zesłani. Tak, babcia i mama już mała 5 lat. No ja najpierw powiem to, że Polska trochę, jak to powiedzieć, może być zgubiła, może by straciła nas tu Polaków. Teraz już my 22 lata tutaj i teraz trochę już za późno Polska na nas uwagę zwróciła. No my pamiętali o tym, że zawsze babcia kiedyś mówiła, że przyjdą takie czasy, gdzie będzie tak zwolno i wyjechać do swojego kraju. I my o tym pamiętali. I przyjechali tutaj dlaczego? Że bliżej. Przyjechali 21 rok już tutaj w Ozierzku. No i przyjechali tutaj język nie. No dzięki Bogu, tu był taki ksiądz. Dzięki ojcu Czesławu Kozioł. I ten dom był kupiony dzięki jemu. I on dla nas był nauczycielem języka polskiego, historii, geografii. I on nam pomógł poznać, co znaczy być Polakiem. To takiego człowieka nie ma. Jak nauczyciel, jak... Zobacz, proszę zeszyty. Pan, jaki zeszyty. Taka a to pani zeszyt jest? Tak, to mój. Jakie ładne literki. I taki każdy pisał. To. Tak, na tablicy pisze, tak. A my tutaj... Przepisywaliśmy. Tak. Najpierw poznaliśmy litery, ja się nie przerę. I on zawsze mówił, trzeba pisać tak prosto, prosto. Tak, bo w rosyjskim tak, się tak pochyło pisze. Tak. I oceny mamy. I mamy oceny, tak. A cztery za co? No gdzieś tam na pewno. Pewno za życzenia. Coś tam za tak, z okazji na tak. Trzeba było napisać życzenia. Życzenia. Z okazji nowego roku życzę wam, kochany ojcze, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, aby każdy dzień nadchodzącego roku przyniósł jak najwięcej łask bożych, spełnienia wszystkich marzeń. Ja to bym piątkę postawił za to, żadnego błędu nie ma tutaj. Tylko czwórkę, to ostry był. No. I wrócili. A z otoczki to stoi... Wszyscy tak dojechali prawie, że do granicy tutaj. No tak, jechali tutaj, bo tej Kazachstan tam to daleko do tej Polski i każda rodzina myślała o tym, że przyjedzie tutaj do obwodu kaliningradzkiego, a tutaj granica obok i pojedzie później do Polski. Ale tak wyszło w tych latach, że tak nie stało. Tak, no, po prostu nie wyszło tak, jak chcieli ludzie i tak zostali. Tutaj lepiej niż w Kazachstanie? Po tych czasach, jak wyjeżdżaliśmy tu, to tam było trudne, nie było sensu tam zostawić, nie było. Ni dla dzieci, ni dla nas, ni po prostu nie było. No, tak jak wyszło. No prawda, no cieszymy się tym, że dzieci nasze wyjeżdżają. No u mnie syn uczy się w liceum w Warszawie, młodszy, starszy w Wrocławiu mieszka. No starszy już mówi, że nie chce wrócić, a młodszy ja jeszcze nie wiem. Mama nie tęskni? Mama tęsknie, oczywiście, bo tak dzieci rano poszli z domu, to tęsknie. Ale on mówi, że mu tam podoba, już drugi lat tam, druga klasa tego liceum, no podoba. A jeżeli synu podoba, to matka zawsze. No tak, a my tutaj poka. A mama kiedy do Polski? A mama później, bo ja nie mogę teraz wyjechać, bo tak, jeżeli syn na liceum, ja za niego opłacę. A jeżeli mama z tatą wyjedzie do Polski, to nie zdąży tego opłacić. Ja tak, taki, mam taki... marzenie może być jakieś, że jak dzieci moje tam w zawód już mieszkać tam dobrze i ja później pojedę. Dla męża mówił, ja będę wychować wnuków tam, pojedzie pomagać dzieciom. No. No i mają nadzieję, że nowa ustawa o repatriacji pomoże im w tym, że jednak przez te granice już te 20 kilometrów przeskoczą i będą już mieszkali w kraju. Tych rodzin jest kilkanaście. Ja powiedziałem, że przyjechali 24 lata temu do Ozierska. Zaczęli przyjeżdżać 24 lata temu do Ozierska. Jak Państwo słyszeli, każdy tam rok później, rok wcześniej, po 93 roku tutaj trafiał do tej grupy. I sprawdziłem na mapie, gdzie ten Oziersk jest, 20 kilometrów od polskiej granicy, na wysokości Bań Mazurskich, jak mniej więcej. Oglądałem też zdjęcia, typowe mazurskie miasteczko. Typowe mazurskie i typowe kaliningradzkie, chociaż to tutaj akurat możemy użyć właśnie tej nazwy, typowe królewieckie miasteczko, bo dużo jest jeszcze takich poniemieckich pozostałości i zabudowy poniemieckiej w tym regionie. Dużo też plomb już powojennych, takich no i to już jest kaliningradzka zabudowa. W stylu kaliningradzkim i dużo miejsc po wyburzeniach, dużo wolnego miejsca. To też kaliningradzka już działalność. Ernest Zozuń dziś nadaje z Kaliningradu. Dziękuję Ci bardzo za te opowieści. Bardzo ciekawe to wszystko było. Po 18 jeszcze puścimy tę piosenkę, którą przesłałeś tak, że to będzie muzyczna widokówka. Powiedz, co to jest? To jest taka piosenka troszkę propagandowa, troszkę taka pocztówka. Do tego zrobiono również taki ładny teledysk, który ma zachęcać do przyjazdu do miasta. Młodzi ludzie to śpiewają, że to ich miasto, że lubią to swoje miasto, że mają pół godziny do Europy, że dzisiaj są na skejcie, jutro czytają książkę, dobrze się bawią, uczą się w tym mieście, no i czekają oczywiście na mundial. Takie pozbierany jest ten tekst, no, ale generalnie chodzi o to, że to ich miasto. Mój Kaliningrad, ta piosenka po 18, bo teraz minęła już 17:30. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Kaliningradu. I w Trójce mamy skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Do kompromisu w sprawie reformy sądownictwa wcale nie jest to blisko, tak wynika ze słów wicemarszałka Senatu Adama Bielana z Polski Razem. W piątek prezydent Andrzej Duda spotka się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Mają rozmawiać o zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Na piątkowym spotkaniu już świat się nie kończy, więc być może dojdzie w piątek do kompromisu. Jeżeli nie, to będziemy być może dalej rozmawiać. Komentował Bielan. Jego zdaniem jest też mało prawdopodobne, żeby Sejm mógł rozpocząć pracę nad ustawami na najbliższym posiedzeniu. Wojewoda Wielkopolski przekazał ponad 230 tysięcy złotych dla gmin, których mieszkańcy zostali poszkodowani podczas orkanu Ksawery. Samorządy będą wypłacać te środki w formie zasiłków do 6 tysięcy złotych. Według wyliczeń w regionie zniszczonych zostało ponad 140 budynków mieszkalnych i niemal tyle samo gospodarczych. Trwa tam teraz szacowanie strat. Rusza program Legii Akademickiej. Na razie na próbę. Rozpoczęto go dzisiaj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Chętni studenci będą mogli wziąć udział w szkoleniu wojskowym. Najpierw będą musieli przejść część teoretyczną i zdać egzamin z wykładów. Później zostaną skierowani na ćwiczenia, wyjaśnia wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Po tym szkoleniu taka osoba zostanie podoficerem rezerwy. A w tym roku akademickim do programu dołączyły 52 uczelnie. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. W studiu Dominik Olęcki. Dzień dobry. Poczta Polska wybuduje centralny hub logistyczny. Węzeł ekspedycyjny będzie obsługiwał handel międzynarodowy, m.in. z Chinami. Jak zapowiedział prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski, hub będzie zlokalizowany w centralnej Polsce w okolicach Łodzi. Mamy centralny WER, czyli ten węzeł ekspedycyjny rozdzielczy i mamy trzy takie węzły regionalne. Możemy dzisiaj już określić, że to jest Zabrze, Poznań, Lublin. I oprócz tego to, co jest istotną zmianą, to jest 54 takie bliskie punkty doręczeń. W ubiegłym roku Poczta Polska dostarczyła około 65 milionów paczek. Spółka szacuje, że w ciągu 5 lat liczba dostarczanych paczek może sięgnąć 110 milionów sztuk rocznie. Kupujemy więcej niż przed rokiem. Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 8,6% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, podał GUS. Komentuje Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion. Dziwić się temu nie można, dlatego do ludzi trafiło przecież rzeczywiście tsunami praktycznie pieniądza, bo to

Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Czy potrzebne są zmiany w ordynacji wyborczej? O tym dzisiaj wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Jacek Żalek w studiu Radia Białystok. Witam pana. Dzień dobry. I w Warszawie poseł Jacek Wilk z klubu Kukiz 15. Dzień dobry państwu. Najpierw poproszę o krótką odpowiedź ogólną. Czy potrzebne są zmiany ponad tę, która pozwoliłaby przeprowadzić wybory samorządowe tydzień po stuleciu niepodległości albo tydzień przed? Jacek Żalek. Czeka nas dyskusja na ten temat tak naprawdę. To są propozycje zgłoszone, żeby uniknąć sytuacji z poprzednich wyborów, kiedy doszło do ogromnych nieprawidłowości i wiązało się to z dużym wypaczeniem wyniku wyborów. Czyli pan już zaczyna omawiać te zmiany, że tak powiem, techniczne. Ten pakiet nie, ja techniczny. Tylko mówię o tym, skąd przekonanie u większości polityków, że ordynacja, która pozostawia możliwość albo niedomówienia pewne, które skutkują później wypaczeniem wyniku wyborów, bo nagle okazuje się, że w kompleksie gmin związanych z danym ugrupowaniem zamiast 2% dane ugrupowanie ma 20%. I później przy kolejnych wyborach znowu to ugrupowanie wraca do 2%. I skąd ta nieprawidłowość związana z, a skąd wiemy, że 20% nieprawidłowości? Bo okazuje się, że nagle doszło do oddania głosów nieważnych właśnie w tym wymiarze. A wszystko inne jest, pozostałe się zgadza. To oznacza, że musiało dojść do fałszerstw w komisjach wyborczych. Bardzo prosty mechanizm, po prostu dopisanie krzyżyka gdziekolwiek, na jakiejkolwiek innej liście, unieważnia głos prawidłowo oddany. Czyli zmiany są potrzebne zdaniem Jacka Żalka, a zdaniem Jacka Wilka? Najprostsza odpowiedź jest, brzmi, to zależy, bo jeżeli chodzi o zmiany techniczne, takie, które umożliwią faktycznie weryfikację tego, czy głosy są oddawane prawidłowo, czy nie ma nadużyć, czy nie ma fałszerstw, to jak najbardziej tak. I tutaj nie trzeba otwarzać, wyważać otwartych drzwi, bo to są sprawdzone rozwiązania na świecie, czyli właśnie przejrzyste urny, czyli na przykład nagrywanie tego całego procesu na kamerki internetowe i tak dalej. Natomiast no, w tym przypadku, powiedzmy sobie uczciwie, tutaj pod jak zwykle, jak w bardzo wielu przypadkach ustaw przeprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość, w ogólnie takich dobrych intencjach schowane są inne elementy i nie ma co ukrywać, że tutaj chyba głównym celem jest likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych. Zaraz o tym porozmawiamy, ale chciałabym jeszcze zapytać o te kwestie techniczne. Na przykład, czy potrzebne są dwie komisje, bo też taka propozycja padła. Jedna komisja, która byłaby obecna podczas wyborów i druga, która by liczyła głosy, żeby to przebiegało sprawniej niż do tej pory? No moim zdaniem nie. Wystarczy tylko kontrolować przebieg. Jeżeli będą rzeczywiście na przykład te kamery i będą transmitować przebieg na przykład, czy nagrywać, rejestrować przebieg liczenia głosów, to w zupełności wystarczy. Tutaj tworzenie jakichś bytów ponad potrzebę jest niepotrzebne, zwłaszcza, że to potem może, nie wiem, rodzić różne podejrzenia, że to ci zawalili, a potem ci drudzy powiedzą, że nie, że to ci pierwsi zawalili i tak dalej, i tak dalej. To krótka odpowiedź w tej sprawie pana posła Żalka. To są czysto techniczne, i tak naprawdę nie znamy tych propozycji, bo to są pewne pomysły. One nawet jeszcze to nie są o propozycjami. W związku z tym. To też o pomysły pytam. Dlatego istotne jest to, żeby uniknąć sytuacji, w której tak jak do tej pory było, na przykład komisja obradowała na przykład 12 godzin plus wcześniejsze ponad 12 godzin uczestnictwa w trakcie wyborów powodowało, że komisje oczywiście dzieliły się na grupy i przychodziło na przykład 3 członków komisji, później 3, przekazywali sobie protokoły i tak dalej. Jeżeli w gronie tych 3 byli ci, którzy byli w zmowie, mogli zrobić wszystko. I później nagle się okazywało, że 50% głosów jest oddanych nieważnie, co wypaczało całkowicie wynik wyborów w danej gminie. Mieliśmy tych przypadków, ja pamiętam, taka plaga zaczęła się od Mazowsza. Nagle poza 2 powiatami na Mazowszu 3, jak równo jak linią odciął, w całej Polsce promilowe nieprawidłowości, a na Mazowszu poza 2 powiatami 3%. Dobrze, a teraz już bym chciała porozmawiać o tych kwestiach, które Jarosław Kaczyński określił jako kwestie polityczne, nie techniczne, ale wcześniej jeszcze krótka odpowiedź, ponieważ ja przeszłam tak do porządku dziennego nad tym, że oczywiste jest to, że wybory nie powinny się w stulecie niepodległości odbywać. A może nie jest oczywiste? Jacek Wilk. Nie, to To no, akurat nie jest moim zdaniem kwestia jakichś większych kontrowersji. Każdy termin, który jest w zasadzie, każdy termin, który jest dobry, wygodny dla obywateli do tego, żeby mogli uczestniczyć w akcie wyborczym, powinien być rozważany. Ja tutaj nie widzę jakichś na przykład, nie wiem, moralnych przeszkód do tego, żeby w święto niepodległości rozdzielać z aktem głosowania. Zresztą zwolennicy wysokiej frekwencji, no której ja nie jestem zwolennikiem zresztą, powinni ale raczej panie się pośle, cieszyć. Trudno świętować w momencie, kiedy wybór łączy się jednak z opowiedzeniem się po którejś ze stron, prawda? A to ma być takie święto jedności. No dobrze, ale to przecież co do zasady akt głosowania jest tajny. Przecież to nie jest tak. Zresztą cisza wyborcza obowiązuje. Inna sprawa, że ona już jest fikcją. To kąd jest internet, to coś takiego jak cisza wyborcza to właściwie nie istnieje. To też by trzeba to wykasować. No właśnie, to może sensu. Przy okazji zmian warto się zastanowić. Oczywiście. Natomiast co do zasady jednak jest tak, że te wybory odbywają się jednak w spokojnej atmosferze, dosyć przynajmniej do tej pory. Ja nie widzę tutaj powodów, znaczy nie obawiałbym się tego, że w związku z tym święto niepodległości zostanie jakoś zakłócone. Nie mam jakichś tutaj szczególnych, że tak powiem, oporów w stosunku do tego. Prawdę powiedziawszy, im szybciej, im sprawniej się takie wybory przeprowadzi, im taniej, tym lepiej dla nas wszystkich. I Jacek Żalek w tej sprawie króciutko i już za chwilę o Jowach. Chyba to nie jest najważniejsza sprawa, bo można znaleźć argumenty za i przeciw. Za, żeby uniknąć sytuacji, w której stulecie, czyli takie no od dawna oczekiwane święto niepodległości, bo tyle lat nie mogliśmy obchodzić tego święta tak naprawdę w okresie komunizmu. I nagle to stulecie obarczone byłoby tą dolegliwością ostrej walki politycznej, dlatego że to będzie pierwsze po wyborach parlamentarnych sprawdzianie dla polityków. W związku z tym każdy będzie chciał zamanifestować swoją obecność. Wtedy zamiast cieszyć się z niepodległości, nagle się okaże, że mamy flagi nie narodowe, a flagi danych ugrupowań na chociażby uroczystościach państwowych. No i to jest to ryzyko, że polityka skradnie nam to piękne święto. No to już o tych okręgach wyborczych, które budzą chyba najwięcej emocji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił w spale na zjeździe klubów Gazety Polskiej, że jednomandatowe okręgi wyborcze w mniejszych miastach są rozwiązaniem, które budzi wiele patologii. Według niego premiuje to obecnych radnych, a podział mandatów nie odzwierciedla poparcia dla partii. To jest niedemokratyczne, stwarza ryzyko nadużyć i trzeba to zlikwidować, mówił. A Paweł Kukiz powiedział, że będzie wyprowadzał ludzi na ulicę w obronie Jowów. Czy pan Jacek Wilk się przyłączy? No, ja bym bardzo się ucieszył, gdyby Polacy w jakiejś swojej większej masie zrozumieli, jaka jest fundamentalna różnica między ordynacją większościową, czy to jednomandatową, czy kilkumandatową, a ordynacją proporcjonalną, bo to by znaczyło, że rzeczywiście wiedzą, skąd się biorą tak naprawdę patologie w polskiej polityce. I trzeba tutaj wskazać właśnie, na czym ta różnica polega w jednym zdaniu dosłownie. Mianowicie ordynacja większościowa to jest głosowanie na człowieka, i to jest selekcja pozytywna. Wybiera się po prostu najlepszego. A natomiast ordynacja proporcjonalna, czyli w systemie partyjnym, to jest tak naprawdę zawsze selekcja negatywna, bo to, czy się znajdziemy się na liście, czy nie, to tak naprawdę zależy od woli prezesa partii, czy od zarządu partii. No a to z tym różnie bywa, z tym dobieraniem tych kandydatów. No najczęściej się dobiera takich, którzy byliby mierni, wierni, ale bierni. Także i to jest ta fundamentalna różnica. Jeżeli będziemy odchodzić od ordynacji proporcjonalnej na rzecz większościowej, to będziemy zmierzać do systemu selekcji pozytywnej w polityce. Natomiast jeżeli będziemy zmierzać cały czas konsekwentnie do ordynacji proporcjonalnej, no to wszystkim będą decydować szefowie i zarządy partii. I to jest klasyczny ustrój oligarchiczny. To po prostu to mamy teraz. Przecież my nie mamy w Polsce żadnej demokracji, tylko klasyczną oligarchię, bo o składzie parlamentu i o wielu innych ciał stanowiących decyduje garstka osób. Tak? Czy to jest klasyczna oligarchia. I Jacek Żalek, Jarosław Kaczyński podawał taki przykład, że w jednym miejscu Prawo i Sprawiedliwość ma no, większość radnych, już nie pamiętam o które miejsce chodziło, ale to kompletnie nie odzwierciedla układu sił, dlatego że tam Platforma ma kilka mandatów, a powinna mieć jego zdaniem więcej. I w innych miejscach, gdzie przeważa Platforma, jest sytuacja analogiczna. Każdy z tych systemów ma swoje wady i zalety. I nie widziałbym tego tak jednoznacznie jak mój kolega, w tym sensie, że wymienił tylko zalety jednego, a wady drugiego. Bo o wadach systemu większościowego, tak samo wypaczającego niestety, wynik odzwierciedlający poglądy wyrażone przez konkretne głosy wyborców. Bo w sytuacji, w której 50 plus 1 przesądza o tym, że mam wszystko, absolutnie wszystko, a chociażby kwestia drugiej tury w wyborach do organów wykonawczych. Czy ona powinna być, czy nie? Czy ona wypacza sens wyborów, czy nie wypacza? A pana zdaniem jak wypacza, jest? Wypacza, no bo jeżeli... To ja mam bardzo ambiwalentny stosunek, dlatego że tutaj, tu jest moim zdaniem najistotniejsza pewna kultura polityczna, której się będziemy, powinniśmy się trzymać, a nie non-stop ją zmieniać. Dlatego że zanim w Stanach Zjednoczonych wyrosło ta kultura chociażby jednomandatowych okręgów, wrosła w przekonanie, że to jest pewien system dobry, znaczy dobry dlatego, że wyrosły z pewnej tradycji, z przekonania, że tak powinno być. On przecież nie odzwierciedla, czego najlepszym przykładem jest zwycięstwo Donalda Trumpa. On dostał mniej głosów, a dzięki temu systemowi wyborczemu właśnie na wzór większościowego wygrał. Dlatego, że geografia polityczna jest bardzo istotna, bo wystarczy wygrać w części okręgów i to zwycięstwo, nawet jeżeli będzie mniejszą liczbą głosów, może dać większą liczbę elektorów. Czyli pan by się przychylił do zmiany, do likwidacji JOW-ów w tych mniejszych miastach? Ja bym się przychylał do tego, żeby pochylić się jeszcze raz nad ordynacją wyborczą i doprowadzić do konsensusu. Dlatego, że obecna sytuacja jest troszeczkę takim zderzeniem się dwóch różnych punktów widzenia. Z jednej strony w połowie drogi zatrzymano się w połowie drogi do okręgów jednomandatowych. Mamy system proporcjonalny i trochę jesteśmy między drogą taką niemiecką, modelu Wielkiej Brytanii. Albo trzeba się zdecydować na jeden model, albo na drugi. I był pomysł wprowadzenia okręgów jednomandatowych. Zaniechano tego. Najlepszym przykładem nieprawidłowości chociażby są wyniki wyborów do Senatu. Bo Senat może być zwyciężony przez kandydata jednym głosem, a ten, który wygra jednym głosem, bierze całą pulę. I proszę zwrócić uwagę. No to jest najlepszy, no to widać. O tym wszystkim chodzi. Dobrze, ale proszę panu, ponieważ nie jest kończymy, jest jeszcze jedna zmiana, Senat, o której... To nie są klasyczne wybory. Proszę panów, bardzo króciutko jeszcze chciałam zapytać o opinię na temat innej zmiany, o której wspominał Jarosław Kaczyński, mianowicie o zakazie równoległego startu kandydatów na różne stanowiska, to znaczy do Rady Powiatu lub do Sejmiku i na wójta, czy prezydenta, czy burmistrza. Tak czy nie? Ja raczej tak, ja bym to rzeczywiście pochwalił. No ktoś się musi zdecydować, czy startuje do organu stanowiącego, czy do wykonawczego. I taka tutaj schizofrenia, że jak mi się nie uda na ten... I Jacek Żalek, króciutko, tak? Czy nie? Znaczy, ja rozumiem, że ten pomysł polega na tym, żeby nie mieszać rodzajów samorządów. Czyli jeżeli chodzi o to, żeby nie rezygnować. Wójta, to mogę startować na radnego gminy, tak. Ale nie mogę startować na ale chodzi o to, że się z sejmików wojewódzkich wycofują. I na burmistrza. Tak, że tak. Wycofują się z sejmików później. Czyli w równoległych, proszę bardzo, tak, i wykonawcze, i uchwałodawcze, dziękuję. A nie można w innych... Dziękuję, Jacek Żalek, Prawo i Sprawiedliwość, Jacek Wilk, Kukiz 15, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj. Przy zakupie dwóch produktów 5%, a przy zakupie trzech produktów 10% ich wartości. MediaMarkt.pl. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz.